sobie jak niewyłuskany orzech. Wartownik ciszy i dozgonny twój obrońca. Wiem to, że i ty ochronisz mnie, najmilsza, i z błędnych myśli wyprowadzisz lasu. I że obdarzysz moje zobaczenie błękitem i bezmiarem stojącego czasu. Nie czekaj więc na potok słów brzęczących mile. Upiększać nam nie trzeba piękne, bo logiczne. Poezja rytm do żywy tant nam odbijący. Co źródłem tryska w niebo, gdzie miłość wiecznie romantyczna. Iwanka Kunewa, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. Dziękujemy. To był Minimax. Na zegarach minuta po północy, to już poniedziałek, 16 dzień lutego. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Górnicy czekają na zapowiedzianą dymisję prezesa JSW. Na razie zawieszają strajki i wracają do pracy. Akcja poszukiwawcza na Bałtyku zakończona. Dryfujący na pontonie dwaj rosyjscy rybacy sami dopłynęli na Hel. Warszawskich kierowców czekają ciężkie dni. Jedna z głównych przepraw przez stolicę zamknięta do odwołania. Po prawie trzech tygodniach przerwy w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej dziś wreszcie powinno ruszyć wydobycie. Górnicy wracają do pracy. To jeden z warunków wstępnego porozumienia kończącego protest. Głównym postulatem związkowców było ustąpienie prezesa JSW Jarosława Zagórowskiego, który obiecał, że zrobi to najpóźniej we wtorek rano. Postawił jednak dwa warunki, by kopalnie zaczęły od dzisiaj wydobycie i by został doprecyzowany trzeci punkt porozumienia dotyczący czasu pracy. W podpisanym w piątek porozumieniu uzgodniono, że wprowadzony zostanie 6-dniowy tydzień pracy kopalni przy jednoczesnym zachowaniu 5-dniowego tygodnia pracy górników. Związkowcy na razie nie mówią o zakończeniu strajku, a jego zawieszeniu. Jeśli prezes Zagórowski nie odejdzie ze stanowiska, to nie wykluczają ponownej okupacji kopalni należących do JSW. Rosyjscy rybacy, którzy na 3,5-metrowym pontonie dopłynęli z obwodu kaliningradzkiego do Polski, są cali i zdrowi. Kilka godzin temu na Półwyspie Helskim odnaleźli ich strażnicy graniczni. Szczegóły zna Piotr Mirowicz. Rybacy zostali potraktowani jak rozbitkowie. Zaraz po odnalezieniu ich na plaży zostali przewiezieni do szpitala, bo jeden z mężczyzn skarżył się na złe samopoczucie. Miał gorączkę. W szpitalu została udzielona im pomoc. Mężczyźni byli przemoczeni, otrzymali suchą odzież, zapewniono im również nocleg. Na razie nie wiadomo, kiedy rybacy wrócą do domów. Straż graniczna jest w stałym kontakcie ze stroną rosyjską. Rosyjskich rybaków od soboty poszukiwały polskie i rosyjskie służby. 3,5-metrowy ponton, na którym dryfowali, przepłynął od okolic przylądka Taran w zachodniej części obwodu kaliningradzkiego aż do Półwyspu Helskiego. Po pożarze most łazienkowski zamknięty dla ruchu, a kierowcy i piesi muszą korzystać z innych przepraw. To oznacza jedno, duże korki i kłopoty z dojazdem do pracy czy na uczelnię. Zarząd Transportu Miejskiego opublikował nowy plan jazdy komunikacji miejskiej. Objazdem pojedzie kilkanaście linii, informuje Wiesław Witek z ZTM-u. Będą przejeżdżały Most Poniatowskiego, wracały na Wisłostradę i później wracały na swoją trasę. Wszystkie linie autobusowe, przede wszystkim przyspieszone, czerwone, wzmacniamy o 25 wozów. Linia tramwajowa sprawdzona z okresu wakacji 77, rondo wiatraczna, plac Narutowicza co 10 minut. Most łazienkowski będzie zamknięty do odwołania, czyli do czasu, gdy znane będą szczegółowe ekspertyzy, jak bardzo został uszkodzony. Łotewskie władze zaczynają program wykupu ziemi przy granicy z Rosją z rąk prywatnych właścicieli. To kolejny po Estonii kraj bałtycki, który chce stworzyć na granicy z Rosją kilkunastokilometrowy pas ziemi państwowej. Służby bezpieczeństwa Łotwy przygotowują obecnie ewidencję osób, do których należy ziemia znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie granicy. Przygotowanie takiej ewidencji ma być zakończone do lipca tego roku. Władze przewidują, iż na wykupienie ziemi trzeba będzie przeznaczyć ponad 76 tysięcy euro. Do tej pory w wielu miejscach na granicy łotewsko-rosyjskiej brakowało jakichkolwiek urządzeń monitorujących, a niektóre jej odcinki były trudne do patrolowania ze względu na błotnisty i podmokły teren. Komentatorzy w krajach bałtyckich przyznają, iż bodźcem do uszczelnienia granicy z Rosją we wszystkich tych państwach stały się wydarzenia na Ukrainie oraz rosyjska agresja na Donbas. Krzysztof Renik, Ryga, Polskie Radio. Pierwsze w Muzeum Górskie w Polsce otwarte, w Zawoi otwarte Centrum Korona Ziemi, które ma być miejscem edukacji najmłodszych, a także placówką upamiętniającą dokonania naszych himalaistów. Nie było przecinania wstęg, za to muzeum otwarto rozbijając bryłę lodu czekanami. W muzeum można prześledzić historię zmagań Polaków z najwyższymi górami świata, a także zobaczyć na własne oczy, jak te szczyty wyglądają. W całości jedną z sal muzeum wypełnia 9 makiet najwyższych gór z 7 kontynentów. To jest bardzo ważne, że to jest podróż po całym świecie. Mówi Bartosz Krawczak, prezes Korony Ziemi. Dodatkowo jest makieta Babiej Góry w tej samej skali, żeby pokazać, jaka jest różnica między poszczególnymi szczytami. Pierwsza sala centrum prezentuje dokonania polskich himalaistów. Opisane są tu sukcesy między innymi Wandy Rutkiewicz, Jerzego Kukuczki, Leszka Cichego czy Krzysztofa Wielickiego. Są tu ludzie, którzy naprawdę zrobili wiele dla polskiego alpinizmu, dla budowania wizerunku Polski w ogóle. Wydaje mi się, że taki ślad powinien zostać. Na ekspozycję trafiły nie tylko kombinezony, czekany i raki polskich himalaistów, ale też sentymentalne pamiątki. Na przykład kamień z Mont Everest, który Wanda Rutkiewicz przekazała papieżowi Janowi Pawłowi II. Zawoja, Paweł Pawlica, Polskie Radio. I to wszystko teraz. Kolejne informacje w Trójce o 6 rano. W nocy bez opadów jedynie na zachodzie i południu. W innych regionach może przelotnie padać śnieg. Na Podlasiu minus 9 stopni, w centrum minus 4, na zachodzie minus 2. W ciągu dnia sporo pogodnego nieba. Minus 5 stopni pokażą termometry w Suwałkach, plus 5 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, Katarzyna Pruchnicka, jest dokładnie 6 minut po północy. Prawdę mówiąc. ...23 lutego obchodzimy ustanowiony przez Ministerstwo Zdrowia Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Wiele już na temat tej choroby powiedziano, szczególnie ostatnio, ale mimo to tolerancja i wiedza na temat postępowania z osobami dotkniętymi problemami psychicznymi jest dużo poniżej dostatecznego poziomu. O tym, czego osoby z depresją potrzebują od najbliższych, tych dalszych, którymi są pracodawcy, koledzy z pracy, i tych najdalszych, czyli urzędnika czy lekarza, będziemy w dzisiejszej audycji rozmawiać. Co mówić, a czego nie wolno powiedzieć osobie zmagającej się z depresją? Jedno wiem już teraz. Proszę, proste, weź się w garść, zupełnie nie działa, bo osoba chora właśnie tego nie jest w stanie zrobić. Moim gościem będzie psycholog i psychoterapeuta dr Katarzyna Walewska. Już za chwilę spotkamy się w studiu, ale zanim chciałabym polecić Państwu pewien krótki film. Jest on na trójkowej stronie audycji Prawdę Mówiąc. Zdążycie Państwo obejrzeć go w trakcie piosenki. Zrobił go dla WHO Matthew Johnston, nowozelandzki rysownik, który cierpiał na depresję. Thank you. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you like? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Tell no one say it no more. And it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mad. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get back. Said I'm gonna try it with. Ekspert Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, psychoanalityk i psychoterapeuta dr Katarzyna Walewska jest już w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu i słuchaczom. Ten film, który polecałam naszym słuchaczom przed chwilą, ja tylko dodam dla tych, którzy go nie widzieli, że depresja jest tam przedstawiona pod postacią takiego czarnego psa, który jest takim złym, toksycznym przyjacielem i tu duży cudzysłów i on w trakcie tego filmu staje się coraz większy i w konsekwencji zabiera bohaterów całe życie. Metafora czarnego psa, takiego niedobrego przyjaciela obrazującego depresję, jest trafna? Z jednej strony tak, oczywiście, jeśli dla kogoś konotacja czarnego psa jest czymś prześladującym i trudnym. Mhm. Czarne psy bywają kochane, poczciwe i bywają największymi przyjaciółmi. Takimi dobrymi przyjaciółmi, oczywiście, prawda? Ja myślę, że to ważne jest, kto, jak się czuje w sobie, w swoim wnętrzu i co widzi, mhm, co czuje. Czy jest tak, że depresja przejmuje kontrolę nad życiem osoby chorej? Wie pani, to ja myślę, że żeby taką dyskusję móc spokojnie poprowadzić, to warto by ustalić sobie takie rzeczy podstawowe. Mhm. Myślę, że będziemy wszyscy zgodni, że przeżycie depresyjne, stan depresyjny jest częścią naszego życia psychicznego. Jest tak samo wzbogacające, jak trudne i smutne przeżycia i wesołe, prawda? I radosne, i głęboko budujące. Jest po prostu nieodłącznym elementem naszego życia emocjonalnego. I jest naturalną także reakcją smutku czy depresji na każdą dużą, małą utratę, na sytuację zawodu, na przykrość małą i dużą, i jest naturalną odpowiedzią psychiczną. Natomiast wtedy staje się chorobą czy stanem chorobowym, kiedy, można powiedzieć, ilość traum jest trudna do stolerowania przez daną osobę, bo tak, to też zależy od tego, oczywiście, jaki mamy próg względny jest próg naruszalności, tak, oczywiście. Ale też oczywiście zależy od siły traumy, tej siły, natomiast też od, można powiedzieć, ilości utrat, tak? I że gdzieś z depresją nieodłącznie, z myśleniem o depresji, warto połączyć myślenie czy rozumienie, że to jest to reakcja na utratę czegoś ważnego. To może być osoba, ale to może być sytuacja, to może być stan zdrowia, to może być sytuacja zawodowa, ale to może być uczucie kogoś bliskiego, to może być niepowodzenie czy jakieś rozczarowanie, prawda? I siła tego i niemożność dokonania, powiedziałabym, tutaj procesu żałoby, tak? Żeby się pogodzić z utratą, pogodzić się z trudnością, czy pogodzić się z niemożnością i jakby swoje wnętrze czy serce oczyścić i jakby udostępnić na różne nowe sytuacje. Jeśli takiej zdolności nie ma, prawda, to wtedy można powiedzieć, że to uczucie depresyjne się zagęszcza. Oczywiście jest tak, że los jednej osoby jest bardziej wybrukowany traumami, czy opuszczeniami, czy utratami, a innej mniej. Albo także też zależy od okresu życiowego. Ja myślę, że do tego też warto będzie przejść. Tak, oczywiście. Ale ważne, ale żeby tutaj jakoś się postawić, że stan depresyjny, uczucie depresyjne jako jest nieodłączną częścią naszego życia psychicznego. Osoby, które nie przeżywają smutku czy depresji, można powiedzieć, są małoludzkie, tak? I nie, właściwie takie. I to nie jest zależne wcale od poziomu intelektualnego, prawda? Przecież nawet zwierzęta bywają smutne, prawda? Także to. Natomiast wtedy, kiedy poziom tego natężenia jest nie do stolerowania dla osoby, to albo się przekształca w symptomy zdrowotne czy somatyczne, napięcie gdzieś się rozchodzi, prawda? Bo człowiek jest jednostką psychofizyczną. Albo też zaczyna nabierać ogromnych rozmiarów w życiu psychicznym, czy w przestrzeni psychicznej człowieka. I tak jak pani powiedziała o tej figurze psa, prawda? Ale psa, który kąsa i który jest nieżyczliwy, który zabiera energię, który obciąża i który jest prześladowcą i nieprzyjacielem pani, tak? Który jest natrętnym towarzyszem, czy takim nękającym. I o tym właśnie stanie, gdzie nie możemy już sobie z tym poradzić, gdzie depresja, choroba przejmuje niejako kontrolę nad naszym życiem, będziemy dziś w audycji rozmawiać. Ja teraz chciałabym, żebyśmy posłuchały i państwo również, Rzecznika Praw Obywatelskich, profesor Iren Lipowicz. Potoczna wiedza na temat depresji jest pozornie duża, ale co drugi dzień ktoś mówi, ach, dzisiaj mam taką depresję. Więc chodzi też o to, abyśmy odróżniali te sytuacje od sytuacji naprawdę poważnych. Na przykład Józef Piłsudski całe życie walczył z depresją i był z rodziny, która była tą depresją bardzo dotknięta. Nie kojarzy on nam się z człowiekiem biernym, wycofanym, nieszczęśliwym. Zawdzięczamy mu niepodległość. Więc widzimy, że ta choroba może być równocześnie częścią osobowości kogoś, kto jest najbardziej aktywny z możliwych. No, trudno sobie wyobrazić bardziej czynne życie niż Józefa Piłsudskiego. Wielkie wrażenie wywarła też na mnie wiadomość z książki Kępińskiego, który w zeszytach oświęcimskich napisał, i to budzi taki szacunek dla tej choroby, czy taki lęk przed nią, że jedna kategoria osób tylko przeżywała bez większych szkód psychicznych Auschwitz, jeżeli przeżyła. To byli ludzie z ciężką depresją, ponieważ cierpienie, które mieli w środku, było porównywalne z tym, co przeżywał w więzieniu obozu koncentracyjnego. Ten obóz nie był ich w stanie niczym już pod względem cierpienia wielkim zaskoczyć. Więc jeżeli sobie wyobrazimy ten fakt, to teraz sobie wyobrażamy, jaki ciężar niosą ludzie z ciężką depresją. Jeżeli sobie taki wewnętrzny Auschwitz wyobrazimy, jeżeli na nich Auschwitz nie robiło wrażenia wielkiego, od strony psychicznej, nie mówię od głodu i mordowania, tylko tego obciążenia psychicznego, to dopiero widzimy, co to jest za ciężar do noszenia. A takie ciężary trudno nosić samotnie. Młode pokolenie paradoksalnie jest lepiej przygotowane do zrozumienia depresji od czasu Harry'ego Pottera. Uważam, że pani Rowling w postaci dementorów, tych stworów, które odbierają ludziom całą radość życia, całą nadzieję, dają im poczucie beznadziejności, gorszości, utraty wszelkiej radości życia, odbierają wszelką chęć działania, bo opis na zrozumienie i poziom dziecka jest literacko genialny. I wiem, że czasami, kiedy ktoś, słyszałam w takim przypadku wśród znajomych, nie potrafił dziecku wytłumaczyć, na co właściwie cierpi matka, to posłużył się tym obrazem i to dla 13-14-latka było wreszcie w pełni zrozumiałe. Wreszcie mógł zrozumieć, o co tu chodzi i co się właściwie stało. Właśnie z takimi dementorami, demonami depresji mamy na co dzień do czynienia, a stresy, szybkość życia, a przede wszystkim utrata, która jest u podstaw depresji, utrata czegoś ważnego, pracy, osoby najbliższej. A w świecie, w którym jest pełno bezrobocia, związki rozpadają się często, to tej utraty będzie dużo. Jak mówić o depresji, pani doktor? To porównanie do Auschwitz dla osoby niedoświadczonej tą chorobą jest porażające. Bo trudno sobie wyobrazić wewnętrzne piekło. Mhm. Osoba, która cierpi i ma chorobę depresyjną, to jest tak, że mnóstwo jej energii i przeżyć to jest naradzenie sobie z tym piekłem wewnętrznym, które dotyczy przede wszystkim tego wyobrażenia, czy ja mogę poruszyć się, wstać, czy ja mogę coś zrobić, czy coś ode mnie zależy, ale też niesamowitego bólu psychicznego. No? I to jest dosyć trudne do wyobrażenia sobie, jeśli ktoś sam nie przeszedł, albo nie otarł się, albo prawda, nie jakoś nie miał do czynienia z sobą czy z depresją. Mnie się wydaje, że też jest tak, że nasze społeczeństwo jest dosyć obciążone jakoś przez pokolenia tym, co obowiązywało, to znaczy zespołem dzielności. Mhm. Tak jest nasze geopolityczne, prawda, położenie. Tak to było od wieków, że matki, Polki... Musimy sobie radzić, tak? Tak, że musimy sobie radzić i wziąć się w garść, mhm. prawda? Ale przede wszystkim, że zespół dzielności, prawda, że jesteśmy dzielni. I także było to wzmocnione oczywiście człowiek wyzwolony, tak, nie jest miękki, bo jest, pracuje i jest człowiekiem czynu, ale też podobnie w jakimś sensie obciążenie, można powiedzieć, też i taką religijnością, mhm. prawda? Taką jakby narzucającą wyłącznie normy, pozytywy, jak powinno być. Mhm. Co maskuje, bo ja mówię o takiej części tylko, prawda, religijności, która jakby nie dopuszcza do konfrontacji ze słabością. Tutaj była mowa o utracie obiektu, prawda? Tym obiektem może być wszystko, może być osoba, ale może być idea, może być uczucie, może być własna wartość. Ja myślę, że współczesny człowiek, my jesteśmy wszyscy narażeni na utratę w tej wielkiej rywalizacji, na utratę poczucia własnej wartości. Codziennej oceny, a nawet tak godności. Naprawdę. Mhm, codziennej oceny, ale też począwszy od małych sytuacji w środkach lokomocji, tak? To bycie popchniętym czy przesuniętym, prawda? Budzi poczucie upokorzenia. Mhm. Jeśli to poczucie upokorzenia jest stłumione, coś się dzieje z człowiekiem. Natomiast jeśli z kolei jest wyrażane, zaczyna być z kolei na zewnątrz piekło, prawda? I ten czarny pies, o którym pani mówi, zaczynają się psy gryźć, mhm. prawda? Więc to tutaj można by też powiedzieć, że nie ma takiego przyzwolenia społecznego, jak na przykład w cywilizacji, na przykład frankofońskiej, mhm. prawda? Że może od rana przyjść człowiek do pracy, czy pani, i opowiada, jaki jest zdeprymowany, jaki jest traumatyzowany. Przyznanie prawda? Się do własnej słabości, przyznanie się do tego, że jest nam źle, że ktoś nam zrobił przykrość, że mamy prawo czuć się źle, jeżeli ktoś się w stosunku do nas źle zachował, czyli ten, nazwała to pani, że obciążeni jesteśmy syndromem dzielności. Dzielności, to znaczy radzenia sobie z trudnościami. Mm-hmm. Jeśli pani mówi o tym przyznanie się, to oczywiście zawsze pytanie komu. Prawda? Bliski człowiek to jest też taki, który dzieli z nami ciężary, trudności, przykrości, nie tylko dobre uczucia. Oczywiście nie jesteśmy za tym, żeby ludzie w pracy przychodzili i opowiadali sobie, jak się źle czują. Prawda? Nie w tym rzecz. Prawda? Natomiast, żeby osoby, które są dotknięte takim ogromnym cierpieniem i poczuciem ciężaru wewnętrznego, niemożności, ale także utraty wartości, godności, skumulowanymi, takimi nieodżałowanymi, no, różnymi traumami, utratami, żeby one miały prosty, taki klarowny dostęp do pomocy. Tak, i o tym będziemy też jeszcze w dzisiejszej audycji rozmawiać, o tym, czego w naszym systemie pomocy dla osób z depresją brakuje, a tak naprawdę czy ten system w ogóle istnieje. O tym będziemy jeszcze mówić. 22 i 7 trójek, prawdę mówiąc, małpapolskieradio.pl. Państwa również zapraszam do rozmowy. Jesteś przejmujący! Więc jak mogłem obrazić się następującymi grzechami? Słuchaj, Noe. Chciałbym na słuchu. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony. Rzec rozczarowany. Bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku. Spartolini. Jestem piekielny. Spałem całą noc i podjąłem decyzję. Co? Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiu miętowy. Zsyłam potop. Potop. Utopię. zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur pakuj. Utopię waszą, utopię. Utopię waszą, utopię. Ja utopię waszą, utopię. Utopię w potopie, zarządzam pełne zamrzenie. Utopię waszą, utopię. Utopię w potopie, będę na piekło. Dodzwonił się do nas pan Dariusz. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór panią, dobry wieczór państwu. Słuchamy pana z uwagą. Na wstępie chciałbym się może nie zgodzić z panią, która została zaproszona do studia. Mianowicie zdecydowanie jestem przeciwny temu, że osoby, które nie są depresyjne, jak w jakimś mniejszym stopniu przeżywają to nasze życie, to człowieczeństwo. No, ja jestem taką osobą, która nie jest zdecydowanie depresyjna, nigdy takich stanów nie miałem i daj Bóg, ja ich nie będę. Natomiast jest to o tyle ciekawe, że jestem osobą bardzo doświadczoną przez depresję. Mianowicie depresja zabrała w mojej rodzinie bardzo dwie bliskie osoby. Mojego ojca chrzestnego, który był takim, można powiedzieć, filarem całej rodziny. I zabrała mojego szwagra, męża mojej żony, przepraszam, brata mojej żony. I nauczyłem się z tą depresją w jakimś sensie żyć, bo ona bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo doświadczyła i mnie osobiście w takim sensie, że wykrzywiła w pewnym sensie życie mojej rodziny. Jest to o tyle ciekawe, że nigdy taką osobą nie byłem. Wydawało mi się, że ta depresja jest ode mnie daleko, bo jest to temat dosyć, można powiedzieć, no nośny, taki znany, bo wszyscy o tym mówią. I zdarzyło się takie coś dziwnego, że ja te osoby potrafię rozpoznawać w swoim otoczeniu. Widzę, one są, te osoby z tymi stanami depresyjnymi towarzyszą mi w życiu. I ta depresja jest stale obecna, mimo że bezpośrednio mojej osoby nie dotyka. No tak, ale gdzieś bardzo blisko dotknęła bardzo bliskie pana, panu osoby, no i ta depresja gdzieś jest. Pani Katarzyno, pani doktor, jak się pani odniesie do tego, co powiedział nasz słuchacz? No, oczywiście pana telefon i pana wypowiedź taka szczera budzi bardzo dużo i skojarzeń i przeżyć, bo to tak jakby się pan w tym jakimś strasznie trudnym obozie koncentracyjnym, gdzie depresja zabierała, czy prawda, był to wróg, który zabiera panu bliskich. Być może wtedy rozpoznanie w sobie takiej zwykłej, prostego smutku codziennego w porównaniu z tym, co uczyniła ta duża depresja, rozumiem, o wymiarze endogennym, psychotycznym, dla pana jest stanem bardzo łagodnym i przyjaznym. Tak, że tutaj bym nawiązała do tego, co do wypowiedzi pani profesor Lipowicz. Pan Dariusz powiedział również, że potrafi rozpoznać, że zauważa takie osoby, nie wiem, podatne na depresję albo właśnie w depresji. Znaczy, nie wiem, czy mogę jeszcze z tym sumieniem powiedzieć, że je jakoś łatwo rozpoznaję. Mhm. Natomiast odkąd te moje doświadczenia życiowe tak wpłynęły na to, czym moja rodzina i czy moja rodzina jest i czym ja jestem sam, nagle się okazało, że kiedy się rozejrzeć dookoła, tych osób może nie jest jakoś przytłaczająco dużo, ale z całą pewnością mogę powiedzieć, że tych osób nie jest mało. Mhm. No tak, to na pewno. W pewnym sensie tak. W pewnym sensie jest to no, może nie przerażające, bo tak jak pani profesor zaproszona do studia powiedziała, to jest częścią naszego życia i nagle się okazało, że osoby, które ja spotykam na co dzień, kiedy jedną osobę zapytałem wprost, mówię, słuchaj, w zasadzie to wyszło tak podczas rozmowy, on tak powiedział, tak, cierpię na depresję od lat, dobrze rozumiesz. Nagle się okazało, że jest sporo. Trzeba się nauczyć z nimi żyć. Zachowania, które na co dzień wydają nam się może troszkę dziwne, może troszkę inne, bo się okazuje, że jeżeli rozumiemy kontekst, że jeżeli wiemy, że depresja w naszym pędzie codziennym taką odpowiedzią na to wszystko, co nas spotyka, no to taki obraz rzeczywistości staje się bardziej pełny. Panie Dariuszu, bardzo panu dziękuję za telefon. Ja myślę, że to jest ważne, o czym mówił nasz słuchacz, ponieważ no, pan Dariusz przez to, że jest tak przez życie doświadczony, jest uwrażliwiony na osoby z depresją, natomiast nie wszyscy tak mają. Niektórzy potrafią bagatelizować takie osoby, zupełnie nie rozumiejąc tej choroby. Ja myślę też, że wypowiedzi pana Dariusza nie mogliśmy się jakoś dowiedzieć, czy te osoby były leczone na depresję. Bo to nie jest tak, że to jest kolor oczu, czy wzrost na przykład, prawda? Że to jest jakaś przypadłość genetyczna, czy morfologiczna, prawda? To jest spiętrzenie cierpienia wewnętrznego, które jest tak bezmierne, że jest nie do opanowania i powoduje różne ciężkie objawy przeżycia, albo też różne definitywne decyzje, prawda, na temat własnego życia. No tak, ponieważ ale nie jest to, pan aluzjował do jakichś, prawda, odejść związanych z depresją, więc nie wchodzimy w to delikatnie, prawda, bo to jest sprawa bardzo osobista, ale to nie jest, to jest właśnie dlatego mówię o zespole dzielności, że na świecie jednak ludzie bardziej wiążą ten stan z chorobowym stanem, a zatem z leczeniem. No tak, jeżeli coś jest nazwane chorobą, to jest leczenie. Oczywiście. Jest gdzieś trochę przyzwolenie na to, żeby się tego stanu nie wstydzić. W studiu psychoanalityk i psychoterapeuta dr Katarzyna Walewska, ale nie jest pani jedynym gościem dzisiejszej audycji. Natalia Grzeszczyk nagrała dwie rozmowy z panią Anną i panią Pauliną. To osoby chorujące na depresję. Posłuchajmy teraz pani Anny. Ja przez kilka miesięcy odczuwałam problemy z koncentracją, bo mi bardzo trudno się uczyć. To było na pierwszym roku studiów. to był symptom, który najbardziej mnie zaniepokoił. Ja w ogóle byłam zazwyczaj bardzo pesymistycznie nastawiona do świata i dla mnie jakieś złe samopoczucie nie było aż takim symptomem, który by mnie niepokoił. I ja zdecydowałam sama, że pójdę do psychiatry. Partner twierdził, że wszystko jest w porządku, że nie widzi, żeby coś było ze mną nie tak. U mnie nie było jakiejś jednej jasnej przyczyny. Później doszłam do tego, że to była kwestia po prostu bardzo długiego działania stresu na moją osobę. To nie był nagły stres, tylko coś, co ja odczuwałam codziennie, studiując dwa kierunki. I poszłam do psychiatry, dowiedziałam się, że mam depresję. Też zaczęłam chodzić na psychoterapię. W kwestii rodziny ja miałam ten problem, że ja się bardzo w ogóle tego wstydziłam. I ja bardzo długo nie powiedziałam rodzicom, że się leczę. A kiedy im powiedziałam, okazało się, że nie było się w ogóle czego bać. I żałowałam mocno, że z tym zwlekałam, dlatego że okazali się dla mnie dużym wsparciem. Przez ten czas, kiedy zaczęłam się leczyć, nie było za bardzo poprawy i ja miałam mnóstwo nieobecności na uczelni. Nie miałam motywacji, żeby szukać wsparcia na uczelni, prosić o zwolnienie lekarskie. W ogóle zrezygnowałam ze studiów przed pierwszą sesją letnią. I to jest jedna z rzeczy, które depresja zabrała mi. Jaka jest trudność z depresją? Bo tu pani Anna mówiła o wielu rzeczach, ale ja bym chciała zacząć od tego, jaka jest trudność z depresją, bo tak łatwo, tak myślę, potraktować i sprowadzić ją do smutku, złego nastroju, mazgajenia się, użalania się nad sobą. Te wszystkie określenia gdzieś w nas są i ten zespół dzielności, o którym pani już wielokrotnie mówiła. Czym różni się depresja od takiego zwykłego doła, od takiej tymczasowej straty? Pani Anna mówiła to o tym, że zabrała jej na przykład studia. No, przede wszystkim pani już powiedziała tymczasowej. Że to nie jest przejściowy, tylko ten stan utrzymuje się i powoduje kolejne spustoszenia. To znaczy, na przykład izolacja, wycofanie z życia na przykład studenckiego, tak, z powodu tego, że trudno wyjść z domu i po nieprzespanej nocy, ponieważ trudno było zasnąć. Tak? I jakby potęguje się spirala destrukcji i utrat. I wtedy sytuacja robi się na tyle trudna, że człowiek zaczyna się też wstydzić sam siebie i wyjść do ludzi, być z innymi, bo jest zawstydzony swoim stanem, niemożnością, wyglądem związanym z bezsennością, z niespaniem. Mówi, że jest osoba, że jest leniwy, nie potrafi się, tak? Takie mogą być odczucia? Leniwy to jeszcze jest pół biedy, tak? Leniwy to można się wziąć w garść. Ale gorzej jest, jak inni mówią, jesteś leniwy i weź się w garść. To jest wtedy bardzo upokarzające, bo człowiek wewnątrz czuje, Boże, przecież oni nic nie rozumieją. Ja nie jestem w stanie się wziąć w garść. Nie jestem w stanie zrobić nic, podjąć najprostszej decyzji. Bezsilność. Jakie zrobić zakupy, jaki obiad ugotować. To są takie... Świat jest i każdy dzień jest egzaminem. Prawda? Do pokonania i jest górą do przejścia. Prawda? A jeszcze w sytuacji niedospania, kiedy bardzo często osobom depresyjnym albo w stanie depresji trudno jest o spokojny, dobry sen, który regeneruje. I dlatego, to jeszcze się nasila. Rozumiem, że to koło się zamyka. Że trudno jest w sytuacji zagrożenia. Pani, teraz ja nawiązuję do pani figury psa, prawda, ale który zagraża, tak, nie, który jest przyjazny, tylko zagraża. Trudno jest jakby oddalić czy puścić kontrolę nad światem, żeby zasnąć, bo to jest jakby psychologicznie takie odczucie najbardziej podstawowe, tak, że my oddalamy kontrolę nad światem, żeby móc wejść w ten stan takiej naturalnej regresji, prawda, fizycznej i psychicznej. I to w sytuacji depresji, zagrożenia, bo na ogół z depresją także jest uczucie zagrożenia. Świat jest groźny, bo my nie panujemy już nad nim, tylko on nad nami. I wówczas trudno jest spać, prawda? Bo poczucie bezpieczeństwa jest zachwiane. Więc ktoś, kto nie przespał swojej nocy, a w nocy wszystko się wydaje jeszcze straszniejsze i potęgują się lęki, ponieważ bardzo często w nocy człowiek się budzi, jest sam. Jest sam z tymi lękami. Nie ma też konfrontacji ze światem zewnętrznym, z kimś innym. Ktoś nie może powiedzieć nam, że nie jest do końca tak, jak myślisz, to nie jest takie straszne, takie trudne. To już jest dużo, ale sam wystarczy, że jest jakaś obecność. Aha. Osoby, które na przykład mają lęki i depresję związaną z tym, że nie są w stanie wychodzić na ulicę, tak, bo nie są w stanie się uruchomić nie są w stanie wejść w kontakt z drugim człowiekiem. Już trochę o tym mówiłyśmy, ale ja chciałabym teraz porozmawiać o tym trochę więcej. Jak należy z osobą na depresję rozmawiać, jeżeli mamy wokół, w bliższej bądź dalszej odległości taką osobę? Jak należy rozmawiać, albo czego mówić nie wolno? Padło tu takie wyrażenie, weź się w garść. No ale najlepiej o tym opowie osoba chora. Posłuchajmy pani Pauliny. Jest bardzo dużo takich wyrażeń, ale jedno z nich najgorsze to weź się w garść. To jest jakby ktoś uderzył w twarz i tego nie powinno się mówić, bo to nie jest tak, że ktoś jest leniwy, czy wcale nie ma ochoty pracować, czy nie ma w ogóle ochoty na przykład lepiej się czuć. To są najgorsze słowa, jakie można usłyszeć. Zamiast weź się w garść, najlepiej powiedzieć jestem przy tobie i jeżeli będziesz potrzebować mojej pomocy, to ci pomogę. Jestem z ciebie dumny przy każdym najmniejszym kroku, jeżeli uda nam się na przykład wyjść z domu w momencie, kiedy bardzo się tego boimy, kiedy uda nam się zjeść posiłek, kiedy uda nam się pójść do lekarza. To słowa jestem z ciebie dumny, nawet jeżeli osoba chora na depresję, no na początku nie będzie w to wierzyła, to one dotrą do mózgu i one są bardzo ważne. Od rodziny na pewno nie oczekuje się słów krytyki, to na pewno. A najgorsze to nie mów nikomu, bo co powiedzą sąsiedzi. Czasami warto usiąść obok i nic nie mówić, ale po prostu być fizycznie. Czasem nawet pomocny jest brak komentarza jakiegokolwiek. Jeżeli przyznajemy się do tego, że mam depresję, leczę się i czasami czuję się źle i widać to po mnie na przykład fizycznie, bo mam podkrążone oczy, nie można spać w nocy i nie można jeść. Czasami najlepiej zostawić taką osobę, jeżeli to jest na przykład praca i mamy osobne biurko czy swój gabinet, to nie narzucać się. Spytać się, czy potrzebujesz kawę, herbatę. Czasami złapać za rękę, jeżeli to jest przyjaciel, przyjaciółka. Tylko dać znać, że jeżeli będziesz mnie potrzebować, to zawołaj, ja przyjdę. Co by jeszcze pani do tego dodała? Do tej takiej instrukcji? Tak, ale to jest wyznanie osoby, tak, która albo przeszła, albo leczyła się i doświadczyła depresji. I pani pytanie, nie tej osoby, ale pani pytanie było, jak rozmawiać. Ja myślę, że tu jest bardzo ważny moment, żeby sobie powiedzieć, z kim ta osoba rozmawia. Jak rozmawiać, jako kto, prawda? Że rodzina ma swoje przywileje, tak, i jak żyć, współżyć, jak być z osobą depresyjną. Ale na to są też terapeuci. Sytuacja zawodowa też ma swoją hierarchię i ma swoją... nie jest miejscem na przykład pobytu dziennego osób depresyjnych, prawda? Tylko jest miejscem wspólnej pracy. Jeśli jest jedna osoba, która ma depresję na przykład i inni pracują w pocie czoła, a ta osoba może sprawiać wrażenie, że nadużywa, tak, życzliwości. Bo ta osoba, która cierpi na depresję, powinna się leczyć. No tak, tak jak osoba chora. Tak, to jest nasze kluczowe. Nie chodzi o to, żeby środowisko zawodowe czy rodzinne wzięło obowiązki na siebie terapeutyczne po prostu. Mhm. Więc jak pytanie, jak rozmawiać, czy czego, pytanie z czyjej strony, prawda? Inne są przywileje osób bliskich, inne są współmałżonków, inne są przyjaciół, inne są dzieci, inne są rodziców, prawda? Ale też warto jest podkreślać, żeby wyważyć, tak? Z jednej strony pewną naszą wiarę w możliwości, w uruchomienie i nadzieję na lepszy stan, ale jednocześnie nie banalizować, tak, tego cierpienia, tej niemożności i niewątpliwie, i to, co bym chciała podkreślić też, dlaczego spotkałam się dzisiaj z panią, żeby jakoś tą część życia zawodowego jakoś bardziej uruchomić i ożywić. Powinny być proste, nieskomplikowane, tak jak dla osób z dolegliwościami sercowymi, na przykład ścieżki dostępu do pierwszej konsultacji osoby depresyjnej. Jeśli ktoś w sobie lokalizuje takie przeżycie, albo wiemy, że ktoś z bliskich, albo w sytuacji zawodowej, to nie chodzi o to, żebyśmy my wiedzieli, w jaki sposób się z nią obchodzić, prawda? Bo to nie jest niepełnosprawność, która jest na przykład związana z jakimś ubytkiem fizycznym, prawda? I no tak, że trzeba pomóc się przemieścić. Tak, też są na to regulacje. Tylko też jest tak, że z jednej strony nie możemy tego banalizować, nie możemy z drugiej strony dramatyzować, ale też jeśli chcemy dla tej osoby, mamy dobre intencje, ważne, żeby ona odzyskała swój naturalny stan psychiczny. No tak, a w tym może pomóc specjalista. Tak, ale też jest tak, że w naszej kulturze właśnie weź się w garść dzielność jest bardziej promowana i jest naturalniejsza niż powiedzenie do kogoś: słuchaj, pójdź do najbliższej swojej przychodni rejonowej i zapisz się na pierwszą konsultację do psychiatry lub psychologa, prawda? I teraz jest problem. Kiedy taka wizyta jest możliwa? Jak są zorganizowane? I oczywiście nie chodzi mi o to, żeby tutaj, nie wiem, pouczać czy obciążać tak zorganizowaną naszą służbę zdrowia, bo wiadomo, że nasz kraj był niezamożny, jest jeszcze niezamożny i tam, gdzie jest sektor publiczny, długo będzie miał różne swoje dolegliwości. No tak, będą braki. Pacjent psychiatryczny czy pacjent depresyjny nie jest osobą zaradną, tak? I nie jest tak mu łatwo trafić do specjalisty. Nie zawalczy o swoje. Tak, a z drugiej strony jest tak, że sytuacja, stany depresyjne często są alarmujące, a na przykład bardzo zamaskowane, prawda? I potem statystyka mówi o różnych bardzo trudnych wydarzeniach i rodzina jest obciążona poczuciami winy, jak nie zauważyliśmy, że ktoś zdecydował o zakończeniu swojego życia na przykład, prawda, jak tego nie zauważyliśmy. Ja myślę, że to, że choroby nowotworowe mają swoje SOS i możliwą, prostą, pierwszą konsultację, prawda? To, że kardiologiczne problemy, że przemoc już, alkohol. To prawda? Wszystko jest bardzo dobrze, jest. Ale potrzebna jest jeszcze taka pierwsza, taki pierwszy tak awaryjny i bardzo... Nawet taki, nie awaryjny, dostępny. Pierwszy bastion bym to nazwała. I na przykład takie... i też, żeby się jakoś połączyły czy skoordynowały różne także instytucje z trzeciego sektora. Prawda? Jak na przykład Fundacja Poliklinika Korczakowska, która oferuje pacjentom konsultacje darmowe, bez czekania, pacjentom depresyjnym. Dobrze, proszę teraz powiedzieć, jak można się skontaktować. Bart Krucza 4680. To w Warszawie, tak. Ale strona internetowa, może jakiś telefon podamy, bo ja myślę, że tak. To warto. Prezesem fundacji jest pani Jowita Czaja i telefon jest dostępny, mogę pani Poliklinika podać. Korczakowska, tak? Fundacja Poliklinika Korczakowska. To informacyjnie. Działa od 2 lat i taką zasadą naszą podstawową, że pacjent nie czeka na pierwszą konsultację. I tak wydaje mi się, warto, żeby było we wszystkich miejscach, tak? Żeby pacjent w każdym mieście wiedział, gdzie może się zgłosić na pierwszą konsultację, która będzie wyczerpująca i ktoś kompetentny, kto go przyjmie na tę konsultację, psychoterapeuta. Nie jestem tutaj wcale jakoś, jakiej formacji, każdy się jakoś uczy w swoim, prawda? I też osoba mająca doświadczenie w psychiatrii, najlepiej, żeby to był psychiatra i psychoterapeuta, nie jest to częste, ale istnieje, żeby był dostępny w jakiś sposób możliwy, najprostszy, tak? Na pierwszą konsultację, że pacjent z ulicy może zadzwonić, mieć tą konsultację przede wszystkim nie czekając, bo z bólem, z cierpieniem psychicznym także nie można czekać. Nie tylko z zębem bolącym, tak, prawda? Samo cierpienie czy serce. Tak. Oczywiście. I to powinna wiedzieć rodzina, która chce pomóc swojemu członkowi rodziny. I to powinni wiedzieć koledzy w pracy, prawda? Ponieważ także ta cierpienie i ta choroba domaga się poufności. Z depresji się można wyleczyć i się można naprawdę wyleczyć i... No niekoniecznie wszyscy o tym muszą wiedzieć, tak? Nie, potrzebna jest taka bariera intymności. Absolutnie. Jak wszystkich chorobach zresztą. Ja jeszcze raz powtórzę, tak. Bo uważam, że to ważne, skoro jakoś systemowo nie jest to do końca sprawnie rozwiązane. Fundacja Poliklinika Korczakowska. A ja chciałabym, żebyśmy wróciły jeszcze na chwilę do rozmowy z panią Anną. Unika się kontaktu z osobami, które okazują jakieś wymagania wobec mnie. To znaczy z osobami, które mówią: wstań z łóżka, nie bądź leniwa, będzie dobrze. To, czego najbardziej potrzebuje osoba, która zmaga się z depresją, to jest kontakt z drugim człowiekiem, który umie słuchać i być milcząc, bo wiadomo, żyjemy w kulturze kultu sukcesu, generalnie unikamy negatywnych osób w swoim otoczeniu, w związku z czym jest bardzo trudno, mając depresję, mieć przyjaciół, którzy po prostu by byli obok. To, co ja bym powiedziała osobom chorym na depresję, to, że nie jesteście winni. To nie jest wina osoby w depresji, że jest chora. Mimo, że to przypomina lenistwo, mimo, że wydaje się, że czasami nie dajemy rady zbyt dobrze, że nie podołamy, ale to nie jest nasza wina. Poczucie winy to często się pojawia, ono często się pojawia w depresji? Oczywiście, jest częścią tego zespołu. Mhm. Daj poczucie winy, że się jest nieadekwatnym, niewydolnym, albo nie takim, albo że się jest nie dość dobrym, ale także, że się jest osobą, która jest destrukcyjna dla innych, dla związków, jest obciążająca innych. I to jest nieodłączną częścią syndromu chorobowego. Bardzo silne poczucie winy, aż czasami właśnie do samozagłady. Tak? Nie do zniesienia. Nie do zniesienia. Tak? U nastolatków to widzimy troszkę inaczej, prawda? Że jestem nie dość inteligentny, nie dość ładny, nie dość moralny, nie dość fizycznie ładnie zbudowany, żeby istnieć. I wtedy jest na przykład zastępczo może być narkotyk albo grupa rówieśnicza, czy pijąca, czy ten, kiedy można powiedzieć, że zastępczo to poczucie bliskości czy relacji się nawiązuje. Albo i wtedy próby samobójcze mają charakter raczej skierowany na siebie, to znaczy ja taki nie mogę istnieć. U osób... Nie mam prawa żyć, nie powinno mnie w ogóle być. Tak, nie jestem warty życia. Natomiast osoby starsze dużo częściej przeżywają decyzję o zakończeniu swojego życia tym, że życie sprawdziły, tyle miały doświadczeń, że życie nie jest warte. Tak? I że chcą zatrzymać to cierpienie. Tak? Albo chcą zatrzymać to cierpienie, albo chcą aktywnie skontrolować tego psa, o której pani mówi, ale nie do wytrzymania sytuację jak piekło, jak obóz koncentracyjny. No tak, to jest jedyna droga, żeby mieć nad tym kontrolę, tak. to jest to wyjście ostateczne. Z mojego doświadczenia wynika zarówno z nastolatkami, jak z osobami starszymi, że się dzieje to wówczas ta decyzja najbardziej dramatyczna na temat swojego końca życia w sytuacji jednak psychotycznej, to znaczy derealizacji odczucia, derealizacji życia psychicznego i otoczenia, prawda? Kiedy nie ma już żadnej nadziei, prawda? Na żadną relację i żadną. Także to jest o tyle ważne. Żeby się odnieść do naszej słuchaczki, to warto też powiedzieć, że tutaj ona wskazuje na bardzo ważny motyw. Taki, że oczywiście nie jest to wina osoby depresyjnej, ale też jeśli ktoś obok nas cierpi na depresję, to warto wtedy powiedzieć: słuchaj, to się leczy. Mhm. Tak? Jest wyjście, może być inaczej. Tak, i to są i rozmowa, i psychoterapia, i psychoanaliza, i lek. I często na przykład, jeżeli w pierwszym odruchu depresja zostaje zamaskowana na przykład uzależnieniem alkoholowym czy narkotycznym, prawda? To też warto, żeby w tej pierwszej konsultacji, o której wspominałam, ktoś doświadczony mógł rozpoznać, na ile na przykład uzależnienie od narkotyku